Astăzi, în început de an încă, pentru că suntem în prima lună acest an, începem o serie nouă de studii inspirate din Cartea Maleahi. Și să știți, ca de obicei, când vine vorba de o serie, mă tot gândesc care să fie titlul care totuși să fie reprezentativ pentru astfel de carte. Și tot răsfoind cartea aceasta, uitându-mă prin mesajele ei, pentru că cartea aceasta profetică chiar conține o serie de mesaje, m-am gândit că întreaga inima acestei cărți s-ar putea foarte bine cuprinde în cuvintele mesaje vechi pentru generație sau vremuri noi. Suntem o generație nouă, alta după noi nu mai e încă, noi suntem acum. Dar ceea ce rămâne valabil este ceea ce spune Dumnezeu. Pentru că aceasta este una din caracteristicile cuvântului lui Dumnezeu. El rămâne valabil în orice vreme. Uitându-mă prin aceste mesaje, spune Dumnezeu, cu 400 de ani înainte de venit Hristos, am observat că problemele de atunci sunt și problemele noastre. Și mă gândeam și mai spun cu o dată, într-adevăr, sunt niște mesaje vechi, dar pentru vremuri noi, și rămâne să decidem fiecare ce facem cu astfel de mesaje. Evanghelia după Matei, cu Maleahi, spunea cineva, sunt cele două jumătăți ale aceeași balamale, care leagă Vechiul Testament cu Noul Testament. Și, vedeți, asta e ultima carte din Vechiul Testament. Am putea spune că practic, Maleahi este ultimul glas al lui Dumnezeu înainte ca să vină Hristos. Și nu e... mi-e imposibil pur și simplu să nu observ asemănarea cu noi astăzi. Pentru că ceea ce Dumnezeu ne vorbește e chiar înainte de venirea Lui. Asta e ceva vreme, nu de acum, de săptămâna trecută sau de luna trecută sau de anul trecut. De la Hristos încoace. Asta îmi spune cuvântul. Dar vom observa că pe parcursul acestei cărți, acestor mesaje, ideea aceasta de ultim glas, Dumnezeu mai dă o șansă, mai vorbește o dată poporului său, pentru că după aceea avea să dureze 400 de ani. Timp în care Dumnezeu nu a mai vorbit deloc. Ce e drept în viața noastră, ajungem să trecem vremuri de genul ăsta, în care Dumnezeu nu mai zice nimic. Și atunci ce facem? Cineva spunea, păi rămâne cum am stabilit. Și când e vorba de Dumnezeu, poți să mergi pe vorba aceasta foarte sigur, pentru că ceea ce a stabilit Dumnezeu rămâne în picioare. Interesant este că la sfârșitul, de fapt, după această profeție, prin Maleahi, toate lucrurile menționate aici s-au împlinit întocmai. Ca de altfel, toate celelalte profeții. Maleahi, cuvântul acesta, de fapt, e un nume, deși unii sunt de alte păreri, în sensul în care cred că Maleahi nici măcar nu a fost o persoană, ci mai degrabă e mesajul lui Dumnezeu, pentru că Malachia înseamnă solul lui Dumnezeu, de unde vine numele acesta. Însă, oricare ar fi situația, autorul are o particularitate. Nu zice nimic despre el, nu știe nimic despre personalitatea lui, nu știe nimic despre familia profetului. Nu e primul, mai studiam noi o carte, am trecut eu el, se spunea foarte multe despre el. Sunt profeți a căror particularități chiar nu au contat, deși avem exemple în care Dumnezeu a folosit chiar particularitățile profeților săi pentru a-și comunica inima poporului său. Numele său, solul Domnului sau mesagerul Domnului, nu este important prin el însuși. Gândiți-vă, care dintre noi ar vrea să ne numim Maleahi? E un nume care atârnă greu să fii și să fii conștient că ești mesagerul lui Dumnezeu. Și totuși, una din realitățile vieții noastre ca și copiii lui Dumnezeu se leagă de acest adevăr, că suntem mesagerul lui Dumnezeu pe pământul acesta. Mesajul care îl poartă însă este ce face diferența. Și de câteva ori în textul acestei profeții acestor mesaje profetice apare oarecum ascunsă, dacă vreți, deghizat numele lui de Maleahi. În 2:7 spune: pentru că el este un sol al Domnului. E la aceeași idee, Maleahi. Sau în capitolul 3, versetul 1, dacă ne uităm împreună, spune în partea a doua: iată, voi trimite pe solul meu. Iată, voi trimite pe solul meu care va pregăti calea înaintea mea. Aceeași idee. Ca și dată, să ne orientăm cam unde ne aflăm. Undeva cu vreo 400 de ani înainte de venirea lui Hristos, prima venire a lui Hristos. Activitatea profetului se observă undeva în zona profeților Hagai și Zaharia, sau mai bine zis, la puțin timp după activitatea acestora. Trecuseră în momentul de față vreo 100 de ani de la întoarcerea evreilor din Babilon. Și ne aducem aminte pe scurt, poporul acesta lui Dumnezeu a ajuns să se răzvătească, încât Dumnezeu i-a zis: vă voi lua de aici și voi duce captivi într-o țară străină. Lucrul acesta s-a întâmplat începând din 538, așa, când babilonenii, venind la putere în lume, în lumea extinsă atunci, au început să toace frumos așa zonele, țările, să le asimileze, printre care și Israelul. A luat ceva vreme, dar au ajuns cu toții în captivitate, așa cum Dumnezeu l-a promis. 70 de ani au stat în captivitate și împărăția de nord Israelul și împărăția de sud Iuda. Cu siguranță, după revenirea evreilor, pentru că aici ne aflăm, după o perioadă de acomodare, recunoaștem în această carte, vom vedea, câteva elemente din timpul lui Neemia. E foarte interesant când comparăm cele două cărți. Deci ne aflăm undeva după 430. Și o dăm înapoi, pentru că anii dinainte mergeau înapoi. Știți, lumea de pe vremuri mergea înapoi. Zicem noi că mergeau spre noi. Și misiunea lui Maleahi e undeva, trebuie să fie undeva între anii 420 și 397 înainte de Hristos. Putem spune multe despre cartea aceasta, dar ăștia sunt lucruri pe care putem să le descoperim fiecare dintre noi. Dar în capitolul 1, în primele 5 versete, avem un prim mesaj al lui Dumnezeu prin acest profet. Sunt 6 idei principale, 6 mesaje. Fiecare din aceste 6 mesaje se leagă de ceva, de o realitate concretă din viața poporului. Și mai exact, de anumite păcate din viața poporului. Anumite păcate. Un membru a unei biserici tot bombănea el cu privire la pastorul său, care ținuse o serie de predici sub numele de păcatele sfinților. Și la urma urmei zicea el: păcatele credincioșilor sunt diferite de cele ale necredincioșilor. La care pastorul a zis: da, exact, sunt mai rele. Vedeți, păcatele noastre ca și copii al lui Dumnezeu, ca unii care suntem răscumpărați, mântuiți, copii al lui Dumnezeu, sunt mai rele pentru că noi, credincioși fiind, și păcătuim nu numai când călcăm legea lui Dumnezeu, ca orice călcător de lege, am spune noi, dar de fapt noi mai călcăm pe ceva. Mai călcăm pe inima lui Dumnezeu. Păcatele noastre, trebuie să subliniem, sunt diferite față de cele ale credincioșilor, pentru că presupune că noi ar trebui să știm. Și se pune întrebarea: oare cum este inima lui Dumnezeu atunci când noi păcătuim și păcătuim în mod voit? Pentru că asta este, vedeți, asta este o realitate care trebuie să o luăm în considerare, vrem sau nu vrem. Pe măsură ce ne înaintăm în viață și cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, devenim mai responsabili. Nu putem să spunem că nu știm. Când un credincios păcătuiește în mod deliberat, cu voia, cum spunem noi, nu este ca și, de exemplu, un slujitor care nu-l ascultă pe stăpânul lui. Deși asta e una din imaginile folosite de Iisus privind la credincioșia noastră față de stăpânul nostru. Nu este ca, de exemplu, un supus care se răzvătește împotriva domnului său, împăratului său. În realitate și în adâncul problemei, situația este de felul acesta. Este păcatul nostru, este o ofensă adusă de un fiu tatălui său. Și aceasta este invitația lui Maleahi. O să observăm în câteva rânduri. Păcatele poporului său nu era ca orice fel de lucruri. Ei se purtau ca și când n-au mai fost fii, deși erau fii. Păcatele noastre sunt ofense aduse Tatălui nostru iubitor. Vedeți, păcatele astea pe care le permitem noi, fiecare dintre noi avem din ăștia. Sunt ca niște animale de companie. Ne costă mult, dacă suntem serioși cu ele, da? Și le îndrăgim. Și credem că scăpăm, adică scăpăm cu ele, da? Fiecare vom vedea cu ajutorul lui Maleachi când aduc tristețe Tatălui nostru ceresc. Vedeți, în sensul acesta, citind această carte, mesajele, vom vedea că Maleachi a avut o misiune deosebit de grea. În întâmplare, profeții considerau chemarea lor ca fiind o povară, o însărcinare grea, chiar și periculoasă, de a mustra poporul lui Dumnezeu pentru păcatele lui, de a mustra pe aceia care erau nu numai împotriva lui Dumnezeu, dar se ridicau și unii împotriva celorlalți. Misiunea lui era să-i cheme pe cei din popor, poporul lui Dumnezeu, să întoarcă la Dumnezeu. Întrebarea însă, care o lăsăm de la început, dar e o întrebare așa cu tâlc, aș vrea să o luăm cu tâlc. Aveau ei oare să se întoarcă la Dumnezeu? Avea oare poporul acesta care a trecut prin așa de multe, da? Să se întoarcă la Dumnezeu care le mai dădea o șansă. Pentru că poporul Israel nu-i la întâmplare a primit numele de popor cu gâtul, cu grumazul cum? Înțepenit. Nu știu dacă înțelegeți lucrul ăsta, dar eu în ultima vreme am tot experimentat lucrul ăsta. Și ce nasol e să ai grumazul aici înțepenit? E greu să te întorci, e greu să faci lucruri, e greu să asculți pe cineva, pentru că trebuie să te cam întorci ca un, precum lupul, știi? Aha. Da. Începând din primul capitol, practic, Maleachi ne face cunoștință cu acest aspect al înțepenirii grumazului, dacă vreți. Și Dumnezeu, ăsta era un popor care nu vrea să-și recunoască vina. O să vedeți întrebări de tipul ăsta, adică Dumnezeu spunea ceva și spune, dar cu ce m-ai ajutat? Sau cum m-ai iubit? Sau așa mai departe. Dumnezeu însă, prin Maleachi, are să le demaște toate scuzele, toate motivele. Mai exact, să scoate în evidență, la suprafață, gândurile inimii lor. Lucrurile care, de fapt, stăteau în spatele nepocăinței. Pentru că în spatele nepocăinței întotdeauna există motive și lucruri ascunse. Și astfel, citim chiar din versetul 1, spune aici, o profeție. Cuvântul Domnului spus lui Israel prin Maleachi. Adică din capul locului spune ce scrie aici nu este orice fel de scriere. Și ăsta e lucrul pe care aș vrea să-l țin din capul locului în minte. Și e valabil numai pentru Maleachi, valabil pentru întreaga Scriptură. Să nu citim această carte, ca fiind niște lucruri vechi despre cineva care a trăit de mult, da? Un material antic, să spunem noi. Valabil doar pentru atunci. Nu, pentru că, așa cum spuneam mai înainte, păcatele pe care le scoate Dumnezeu în evidență aici sunt, de fapt, păcate pe care le regăsim și în viețile noastre astăzi. Spune aici cuvântul Domnului. Adică, vedeți, Biblia nu este o carte despre Dumnezeu. Este cartea lui Dumnezeu. Nu este o carte care vorbește despre Dumnezeu, ci este Dumnezeu care ne vorbește despre El în mod direct. Cuvintele lui Dumnezeu. Apropo, Maleachi, din cele 55 de versete, câte credeți că sunt cuvintele directe ale lui Dumnezeu? 47. 85%. Peste 85%. Cuvinte rostite de Dumnezeu. O profeție spune aici, cuvântul lui Dumnezeu spus lui Israel prin Maleachi. Întrebarea pentru noi este din capul locului. Vrem să ne vorbească și nouă? O să lăsăm această carte și acum am folosit imaginea din Iacov și în alte dăți. O să o folosim în dreptul nostru ca oglindă personală. Sau să ne gândim la alții. Haideți să citim mai departe. Spune versetul 2. V-am iubit, zice Domnul, dar voi întrebați cum ne-a iubit. N-a fost Esau fratele lui Iacov? Zice Domnul. Și totuși pe Iacov l-am iubit, dar pe Esau l-am urât. I-am prefăcut munții într-o pustietate, iar moștenirea lui am dat-o șacalilor din pustie. Dacă cei din Edom ar zice, suntem doborâți, dar ne vom întoarce și vom rezidi ruinele, atunci așa vorbește Domnul oștirilor, ceea ce vor rezidi ei, voi dărâma eu. Și voi vor fi numiți teritoriul răutății sau țara răutății, poporul pe care Domnul este indignat pentru totdeauna. Veți vedea lucrul acesta cu ochii voștri și veți zice, mare este Domnul până și dincolo de hotarele lui Israel. Primul păcat pe care Dumnezeu scoate în evidență, din cele șase, de aici, poartă numele acesta de îndoiala față de dragostea lui Dumnezeu. Și este un lucru pe care trebuie să-l luăm în dreptul nostru, cum spuneam. Dumnezeu spune din capul locului, ce spune, v-am iubit, zice Domnul. V-am iubit. Spuneam că lui Maleachi nu i-a fost ușor să spună cuvintele acestea. Dar la urma unei nu erau ale lui. Este un lucru foarte important. Când e să spunem, să comunicăm ceea ce spune Dumnezeu, nu trebuie să ne punem pe noi o piedică. De multe ori lucrurile lui Dumnezeu sunt lucruri care ne certează chiar pe noi. Și ne trece prin cap ideea, cum aș putea să spun eu lucrurile astea când eu însumi am probleme la capitolul ăsta. Nu vi s-a întâmplat lucrul ăsta? Vă vine sau nu vă vine să credeți, dar aceasta e o motivație, din păcate, pentru mulți creștini astăzi. Nu mai spun, nu mai deschid gura, că așa eu însumi am probleme. Nu-s mai braz eu decât ceilalți. Dar să înțelegem de la Maleahi, de aia la început spune aici, o profeție, cuvântul Domnului spus lui Israel prin Maleahi. Profeții, așa cum au fost oameni deosebiți, au fost oameni. Da, nu e ușor să expui, să expui păcatele. Maleahi va expune aici pioșenia falsă a liderilor religioși și al poporului. Va expune cârterile, plângerile celor din popor adresate la Dumnezeu, pe care nu le spuneau cu gura, dar în inima lor le tot vorbeau Domnului, către Domnul. Spunea cineva, slujba unui profet nu este să lingușească poporul, ci să le spună adevărul lui Dumnezeu. Din păcate, trăim într-o lume în care ideea asta de pozitivism, de a spune lucruri bune, de a emana vibrații pozitive, da? Vibe-ul ăsta pozitiv, a devenit un Dumnezeu în ea însăși. Da? Bisericile care spun adevărul sunt din ce în ce mai neatrăgătoare. Deși lucrurile nu stau tocmai în realitate așa, pentru că dacă cerul zâmbește peste noi, suntem în regulă. Suntem în regulă. Spuneam, primul păcat este lipsa de dragoste față de Dumnezeu. Vedeți, cum ajungi, se pune întrebarea din capul locului, cum ajungi să te îndoiești de dragostea lui Dumnezeu? Sau, ca să fiu mai personal, cum ajung eu să mă îndoiesc de dragostea lui Dumnezeu? Credeți că e posibil lucrul acesta? Ăsta este primul păcat scos de Domnul Iisus în evidență când vorbește bisericii din Asia Mică, în Apocalipsa, capitolul 2 și 3. Prima biserică, Efes, spune, dar cea împotriva ta este că ți-ai părăsit ce? Dragostea, dragostea întâi. La baza acestui lucru se află, sau rezultatul este, pur și simplu, ajuns să ne îndoim de dragostea lui Dumnezeu. Vedeți, evreii de secole știau ceea ce numeau ei Shema Israel. Ascultă Israele. Ce să ascult? Deuteronom, capitolul 6, versetele 4 și 5. Domnul Dumnezeul tău, sau Dumnezeul nostru, spuneau ei, este singurul Domn. Să-L iubești pe Domnul, cum? Cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta. Asta repetau, făceau parte din închinarea lor. Și știau că e cel mai important lucru. E, ideea este că în momentul de față, practic Dumnezeu spune, v-am iubit, zice Domnul. Iar ei spun, dar cum ne-ai iubit? Cum ajung să spun, cum m-ai iubit, Doamne? Chiar cum mă iubești? Spuneam și în alte dăți că, din păcate, cum spunem noi, și probabil că pe bune, din cauza păcatelor, ajungem să batem drumurile la psihologi. Zic eu, deși lucrul nu e total greșit, dar zic eu prea devreme, în sensul că nu ne mai e Dumnezeu unde ajuns. Mă refer la noi credincioșii. Nu ne mai descurcăm cu noi înșine. Dar nu ne descurcăm în detrimentul relației noastre cu Dumnezeu. Nu ne mai e Dumnezeu unde ajuns. Cum ajungem să spunem lui Dumnezeu cum m-a iubit? cum ne-a iubit. Să știți că întrebarea nu este cum au putut izraeliții să ajungă. Întrebarea corectă este cum pot eu să ajung să mă îndoiesc de Dumnezeu. Câțiva dintre noi am ajuns să ne îndoim de dragostea lui Dumnezeu și avem noi modurile noastre specifice. Realitatea la întrebarea este câți dintre noi am ajuns să ne îndoim de dragostea lui Dumnezeu și știți care e răspunsul? Toți. Într-un fel sau altul, și aici este desăpat aici cu maleahii împreună. Vreți să faceți workout? Să întrebați? Hai să săpăm împreună cu maleahii. Să săpăm în noi, să lăsăm Duhul Sfânt, dacă vreți, săpătoarea Duhului Sfânt în noi, să sape, să ajungă la lucrurile acelea în care să recunoaștem, uite aici, eu mă îndoiesc de dragostea lui Dumnezeu. De exemplu, ajungem să ne uităm, unii dintre noi ajungem să ne uităm la situațiile în care suntem, da? Ne uităm la situațiile ca națiune, spre exemplu. Mamă, ce hal am ajuns. Ca familie, nu știi tu prin ce trec eu. Ca indiviz, să ne uităm la realizările noastre versus eșecurile noastre, să ne uităm la starea financiară noastră, să ne uităm la sănătatea noastră, să ne uităm la relațiile pe care le avem sau nu le avem, sau cum le mai avem. Și apoi ne uităm la Dumnezeu. Vedeți, e o ordine. Ne uităm la toate aceste lucruri și apoi ne uităm la Dumnezeu și după aceea ne întrebăm, știți care este întrebarea care ne vine pe gură? Cum ne-ai iubit? Ne zicem noi, poate nu cu voce tare, zicem, dar dacă Dumnezeu ne iubește, de ce suntem așa de frânți? Sparți. Ne golim așa de repede. De ce este așa de greu, pur și simplu? Sau numai mie mi se pare că e greu. De ce ești atent întuneric? Mă uitam că, pară acasă câteodată, mi se pare că lumina parcă nu e așa de luminoasă. Mă gândesc să schimb becurile. Am luat din ăștia ultima tehnologie. Dar se duc repede. Așa e ultima tehnologie. Rezultatul perspectivei noastre când privim la noi și apoi la Dumnezeu nu poate fi altul decât o anumită formă, oricum am alege noi și am spune noi, ai aceeași întrebări. Cum ne-ai iubit? Cum ne-ai iubit? Pentru că, să știți, nu trebuie să-i spun, Doamne, cum ai iubit. Dar dacă inima mea e rece, ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea întâi. Părăsirea dragostei fervente, aprinsă pentru Dumnezeu, proaspete, să spunem noi, da? Nouă nouță, da? Vă aduceți aminte cum era? Pentru Dumnezeu este o formă de cum ne-ai iubit. De îndoială față de dragostea lui Dumnezeu. Vedeți, Dumnezeu vrea să ne schimbe perspectiva. Asta este treaba lui Maleahi. Vrea să ne schimbe perspectiva, să ne ia ochii de la noi, modul nostru de privire, am zice noi, că noi știm, ne pricepem să le denumim, de introspecție. Ne uităm la noi, că noi suntem atenți cu noi. Da, dar nu e sănătos. Asta vrea să ne spună Dumnezeu prin Maleahi. Să ne uităm mai întâi la El și apoi la noi. Deci nu e o problemă dar nu ne-am uitat deloc la noi. Nu, de a ne uita mai întâi la Dumnezeu și apoi la noi. Apoi să ne uităm la circunstanțele noastre, la realizările noastre, eșecurile noastre, țara noastră, familia noastră și mai departe, lumea noastră. Problema cu ei când spun aici, dar voi întrebați, cum ne-ai iubit? Vedeți, Dumnezeu la început, suntem în versetul 2, ne nu începurăm bine. Da? Acest mesaj de spune, dar voi ziceți sau voi întrebați, cum ne-ai iubit? Și Dumnezeu, practic, în versetele care l-am citit, nu face decât să dea niște dovezi ale dragostei lui. Le ia așa ca la gădiniță, cum am spune. Pentru că prima dovadă este o declarație de dragoste. Ați văzut cum am spus? V-am iubit, zice Domnul. E o declarație de dragoste. Când ați primit ultima dată o declarație de dragoste? Deci asta e o întrebare aproape tâmpită pentru unii, dar este așa de... avem de lucru cu ea. Vă mai spuneți? Te iubesc? Nouă românilor nu e așa de ușor, pentru că americanilor se pare că e așa de ușor că au o cultură întreagă cu chestia asta. Chiar dacă nu vor să, nu intenționează, dar ei tot îți spun că te iubesc. Te iubesc cu parul mână. Dar tot te iubesc. Și când te dau afară, da? Când te pun pe liber, tot te iubesc. Și probabil că lucrul ăsta e bun. Eu aleg să mă gândesc că e bun. E bine pentru noi că ne gândim mai bine. Chiar, dar de ce nu spun ușor te iubesc? Nu începem să discutăm despre problemele din familie, probleme cu tata, cu mama și mai departe, deși sunt lucruri reale acolo, dar Dumnezeu spune, prima dovadă care aș vrea să contrazică îndoiala ta față de mine este pur și simplu că eu te iubesc. De fapt, spune, te-am iubit, v-am iubit, zice Domnul, îi ducea pe ei exact la început, da? Exact la început, de acolo, de la nașterea lor. E foarte interesant că atunci când Dumnezeu le-a dat legea, le-a spus, fie dacă veți păzi legile mele, va fi bine de voi. Păziți legile mele pentru că voi sunteți un popor sfânt, iar eu sunt Dumnezeu sfânt. Interesant este că în Deuteronom, când Dumnezeu repetă legea pentru generația nouă, cei vechi muriseră în pustie, Dumnezeu spune altcumva. Spune, ascultă Domnul pentru că El te iubește și tu la fel. Asta e lucru deosebit cu privire la repetarea legii. Dumnezeu spune, pentru că te iubesc, ascultă-mă. Și să ne punem întrebarea, noi apropo de ce ascultăm? În mod firesc, noi suntem învățați în și așa de multe moduri să ascultăm, să respectăm când ne luăm pe coajă. Da? Și noi credem, avem fiecare povestea noastră la capitolul ăsta. Dar chiar de ce ascultăm? Pentru că asta Dumnezeu vrea să ne învețe în capul lucrului. Vrei să schimbi perspectiva? Să nu te mai îndoiești de dragostea mea? Ascultă-mă când îți spun eu te iubesc. Și Dumnezeu, bineînțeles, nu le strigă, ci pur și simplu le duce aminte. Ceea ce ei bine știau. Ajungem, deci, să ne îndoim de dragostea lui Dumnezeu când? Când uităm cum ne-a iubit El. Și sunt lucruri pe care le-am învățat chiar la începutul anul ăsta. Vă aduceți aminte? Isaia 51:1. Priviți spre stânca din care ați fost șopliți și spre groapa. Care groapă? Din care a fost scoși. Spuneam la începutul acestui an, o privire în urmă, o privire sănătoasă în urmă. Priviți spre groapa din care v-a scos Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Dragostea lui Dumnezeu. Și este imposibil să ne gândim, să ne uităm de unul la Dumnezeu și să zicem în același timp cum m-a iubit. Roman 5:8, vă auziți aminte? Însă Dumnezeu și-a dat dragostea față de noi cum? Că pe când eram noi păcătoși, încă păcătoși, El a murit pentru noi, Hristos a murit pentru noi. Ce e asta? Dovadă de dragoste. Când? De la început. Deci să mai spunem o dată, ajunge să ne îndoim de dragostea lui Dumnezeu când uităm cum ne-a iubit El. De-aia Dumnezeu spune, v-am iubit. E cam ciudat așa dacă nu înțelegem contextul. De la început, primul lucru, cine dintre noi ar începe un mesaj către cineva cu care ai probleme, da? Exact în modul ăsta. Te-am iubit. Și el te zică, a, m-ai iubit. Adică nu mă iubești? Nu-i despre asta e vorba. Și în Biblie există aceste verbe care vorbesc despre o lucrare începută, dar care încă continuă. Și asta este în cazul dragostei lui Dumnezeu. A doua dovadă este ceea ce spune în versetul 2, în partea a doua, spune, n-a fost Esau fratele lui Iacov, zice Domnul, și totuși pe Iacov l-am iubit, dar pe Esau l-am urât. Probabil că dacă există versete în Biblie care sucesc mințile și dau de furcă multora, ăsta e unul dintre ele. Pe Iacov l-am iubit, dar pe Esau l-am urât. N-a fost Esau fratele lui Iacov? Dovada aceasta e practic legată de alegerea lui Dumnezeu în har. Să facem un pic de recapitulare. Maleahie este ultima carte din Vechiul Testament, da? Și Maleahie aici, de fapt Dumnezeu prin Maleahie ne ducem exact în prima carte, în Geneza. Cartea începuturilor. Și vă aminte că Dumnezeu l-a ales în capitolul 12 pe cine? Din Geneza. Pe Avram. Cine era Avram? Un păgân. Închinător la idoli. Avea Dumnezeii lui și făcuse ca mai toată lumea pe vremea respectivă. Asta e. Dumnezeu l-a ales pe Avram. Nu pentru că a fost cineva. Pentru că a fost un om deosebit. Nu l-a ales pe Avram pentru că Avram îl căuta pe Dumnezeu. Nu. Nu-l căuta. De fapt, realitatea din Scriptură, subliniată de Pavel în Romani, este că niciunul nu caută pe Dumnezeu. N-avem capacitatea asta noi de a căuta pe Dumnezeu. O să mă contraziceți. Da, dar știți, s-o crezi tu că ești tu. Este doar harul lui Dumnezeu și alegerea lui Dumnezeu de a-mi permite, apropo, zilele alea în care sau viața asta în care la un moment dat ajung să îmi simt goliciunea. Golul din mine. La Avram, Dumnezeu ce a făcut? Nu l-a ales pentru că merita, l-a ales pentru că pur și simplu a vrut el. Ce e asta? O dovadă de dragoste și de har, de mare har, da? Din Avram cine a ieșit? Fiul promisiunii, Isaac, da? Și Dumnezeu l-a ales pe Isaac, i-a spus, apropo, vei avea un fiu, chiar dacă soția ta este stearpă. Imposibil, da? Cum a făcut asta? Din dragoste. Prin har. Știți, e greu cu oamenii mari să le aducem aminte de la gădință. Imagine, trebuie să simpatizăm cu poporul ăsta. Dar Dumnezeu vrea să ne arate că El chiar simpatizează, dar are răbdare cu noi și ne aduce aminte. Îți aduce aminte? Cine ai fost tu? De aia, pentru unii, pentru... Cum spunea Iisus, e greu pentru un bogat să intre în Părăția lui Dumnezeu. Pentru că nu-și poate vedea adevărata valoare fără Dumnezeu. Că e nimic. E foarte greu. Foarte greu. Din Isaac a ieșit doi fii. Și aceștia sunt, ce spune aici, Esau și Iacov, da? Esau cum arăta? Nu-ți aminte? Era păros și culoarea era roșu. Zice că era un Elmo. Ați văzut desenele animate? Mi-a plăcut asta la cineva, am spus, băi, asta e... E roșiatic. Era, dar era tipul ăsta luptător, vânător. Și Iacov cum era? Iacov era sub fusta mamei. Mai exact. Asta este problema. Spunea cineva, Isaac se ducea la vânătoare, aducea vânătul acasă și ștergea pe mână cu șervețelele tricotate de Iacov. Da. Ce să învețe la... Era copilul mamei, da? E, și între ăștia doi, spune Dumnezeu, pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât. Apropo, probabil că ăsta era roșu pentru că i s-a urcat sângele în cap de obicei, sau, nu știu, că era mereu nervos, dacă nu-mi aminte de povestea lui. Cum între noi suntem. Realitatea care este, ca să nu o lungim, niciunul dintre ăștia doi nu a meritat să fie aleși. Asta e realitatea care trebuie să ne intre în cap nouă. Prin care trebuie să vedem dragostea lui Dumnezeu. Niciunul dintre noi nu merităm. Nici Esau, nici Iacov n-a meritat. Dar Dumnezeu l-a ales pe Iacov. De ce? Pentru că spre deosebire de Iacov, Esau și-a nesocotit. El a ales să meargă pe calea asta a mâniei. Și-a nesocotit dreptul întâi născut, binecuvântările care veneau ca fiind întâi născut al familiei. Da? Pe când Iacov, deși era mare șmecher, cu dublu jmă, cum spunea cineva, da? Că am ocazia din nou să folosesc asta. Dar, pur și simplu, la un moment dat, el a început să-și îndrepte privirea spre Dumnezeu și inima, năzuințele sale către Dumnezeu. Nu cam așa e povestea noastră? Afirmația asta pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât. Spunea că a tulburat pe mulți și încă tulbură. Ce înțelegem în aceste cuvinte? Interesant este că deschideți cu mine la Roman capitolul 9. Roman capitolul 9, în capodopera sa despre neprinire, neprinirea câștigată prin credință. Pavel citează cuvintele ăștia. Dar uitați-vă în Roman capitolul 9, versetul 10, să citim puțin contextul. El vrea să demonstreze că alegerea lui Dumnezeu dintotdeauna a fost o alegere prin har. Dragostea lui s-a manifestat alegând pe om datorită harului, niciodată datorită meritelor lui. Spune în versetul 10, ba mai mult, Rebecca a rămas răcinată de la un singur om, strămoșul nostru Isaac. Despre asta e vorba, da? Și chiar înainte ca ei să fi născut, să-i făcut ceva bine sau rău, o să ați cum sublinează Pavel. Ne explică. Pentru ca scopul lui Dumnezeu în alegere să poată rămâne, nu prin fapte, ci și prin cel care cheamă. I s-a spus, cel mai mare îl va sluji pe cel mai mic, așa cum este scris, pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât. Vedeți, poate noi nu înțelegem, dar Dumnezeu chiar știe toate lucrurile. Și pentru noi e o chestie nervantă chestia asta. Imaginează-ți singur, cum ai fi ca tu să știi toate lucrurile? Bă, le știi. Știi prezentul, știi viitorul și știi ce se va întâmpla. Știi pe ce cale o va lua Esau și pe ce cale o va lua Iacov. Știi din ce-i făcut Esau și din ce-i făcut Iacov. Și deși niciunul dintre ei merită, tu știi foarte bine că vei da înainte cu Iacov. Da? Adevărul este că ambii au avut șanse. Alegerea lor nu a fost alterată niciodată, dar au ales. Vedeți, problema noastră sau vociferarea noastră e explicată puțin mai jos. Uitați-vă în versetul 14 din Roman 9. Deci ce vom spune? Este nedrept Dumnezeu? Vedeți cum ne ia Pavel cuvintele din gură. Că noi asta vrem de fapt să spunem. Măi, nu știu cum să spun eu. Cuvintele ăștia l-am urât pe Esau și pe Iacov l-am iubit. Nu e bine, nu e drept. Da. Și dacă e ce? Nici de cum, spune. Pentru că lui Moise i-a spus: eu mă îndur de cine vreau să mă îndur, am milă de cine vreau să am milă. Deci nu este ceva care ține de cel care dorește sau de cel care se străduiește, ci ține de Dumnezeu care arată îndurare. Asta e lecția ca să înțelegem noi, pe care eu uitaseră. Dragostea lui Dumnezeu se măsoară în îndurare. Adică nu meritam, sau mai bine zis, îndurare e vorba, ceea ce meritam nu ne-a dat. Ce merităm noi? Adevărul este că noi merităm iadul. Toți. Și totuși Dumnezeu ne dă har, adică nu pe merit, șansa de a ne întoarce la El, să fim mântuiți. Citam despre că odată doctorul Arno Gabelain, un lider creștin israelian, i-a fost pus întrebarea asta de cineva, spune: am o problemă cu Maleahie 1:3, când Dumnezeu spune: eu l-am urât pe Esau. Iar el a răspuns: eu am o problemă și mai mare cu Maleahie 1:2. Unde Dumnezeu spune: pe Iacov l-am iubit. E aceeași lucru. V-a spus luată întrebarea: de ce Dumnezeu m-a ales? De ce astăzi pot să spun sunt mântuit? De ce sunt unde sunt? Vedeți, nu putem să explicăm dragostea și harul Dumnezeu prea mult. Dar știți ce? Nici nu trebuie. Ce trebuie să facem noi este să experimentăm harul lui Dumnezeu. În loc să ne batem capul și să găsim nod în papăr, cum spune pe românește, cu începește dragostea lui Dumnezeu și să ajungem să spunem: dar cum m-a iubit? Mai bine ziceți, nu experimentăm noi harul lui Dumnezeu și dragostea lui și să ne lăsăm conduși de el în fiecare zi, decât să ne pierdem vremea împietindu-ne inima și ajungând în halul ăsta a poporului din vremea lui Maleahi. Cum ne-a iubit? Asta este problema. Și mai punem o dată întrebarea cum trebuie. Nu este să spun: dar cum am ajuns ei să spună lui Dumnezeu cum ne-a iubit? Trebuie să punem întrebarea: dar cum am ajuns eu? Sau poți să spui: nu vine să cred că încă fac chestia asta. Încă îi spun lui Dumnezeu: dar cum ai iubit? A treia dovadă se află în versetul 4, unde spune: dacă cei din Edom, apropo, Edomul e o țară în care au locuit edomiții. Iar edomiții sunt urmașii lui Esau. Pentru că Esau, într-o zi, Dumnezeu i-a pus numele cum? Edom. Deci, vorbim despre... Vezi, a rămas aici. Dumnezeu vrea să meargă puțin pe fir. Pe fir și să rezolvă problema. Hai să mai explic, dacă cumva ești din neamul lui Edom și ai oful ăsta. Ce am avut eu cu tine? Uite, cei din Edom, a zice, suntem doborâți, dar ne vom întoarce și ne vom rezidi în ruinele. Asemenea, celelalte popoare, apropo, din zonă, când au venit babilonienii, și edomiții au suferit. Au fost nivelați, să zicem așa. Au fost distruși. Dar știți ce? Dumnezeu niciodată nu le-a promis că îi va restaura, așa cum le-a promis izraeliților. Dacă veți uita în profeții, de exemplu, în Obadia, o să că spune aici mai departe: așa vorbește Domnul, ceea ce voi rezidi eu voi dărâma și vor fi numiți tăitorul răutății, țara răutății, poporul peste care Domnul este indignat pentru totdeauna. Cum ajung să fii numit țara răutății? Vedeți, asta este atât de important, să ne socotim dragostea lui Dumnezeu. Pentru că Edom este o lecție de ce înseamnă să te împietrești atunci când Dumnezeu îți dă ocazie. Alegerea lui Dumnezeu este suverană, dar alegerea noastră este valabilă și nu este un lucru de jucat cu el. Pentru că putem să ne trezim în situația lui Edom, nu ca și copiii lui Dumnezeu, vorbesc în general ca oameni care ne jucăm cu harul Dumnezeu, care ne așteaptă să acceptăm mântuirea prin Iisus Hristos. Și uitați-vă, spune, ei, atitudinea lor era de mândrie. Suntem doborâți, dar ne vom ridica, ne vom reface ruinile. Știți care e realitatea? Nu s-a întâmplat așa. Praful și pulberea s-a lăs de ei. Apropo de domnul ăsta, de ce a ajuns să fie numit teritoriul răutății? Dacă vă citim în Obadia, versetele 8 la 14, că n-are decât un singur capitol, spune un dat acolo, din cauza violenței tale față de fratele tău Iacov, vei fi acoperit de rușine. Vei fi distrus pentru dămâna. Dumnezeu îi spune foarte clar. Din cauza violenței față de fratele tău Iacov. Vedeți, Iacov s-a supărat. Dar s-a supărat pe nedrept, pentru că el a ales să-și vândă dreptul de născut fratelui său. Și apoi a ales să-l urască, să-i fie dușman. Apropo, din Edom a ieșit Irod. Familia aceasta regală. Care mai târziu a căutat să-l omoare pe Iisus. Pruncul Iisus. E foarte interesant că noi, lecția aceasta sunt niște vase, dar în mâna cui suntem? În mâna cui suntem? Interesant sunt cuvintele pe care spune aici Dumnezeu, poporul peste care Domnul este indignat pentru totdeauna. Astfel înțelegem că pentru Israel, și ce interesant, pentru Israel, invazia babiloniană a fost o disciplinare, pe când pentru Edom a fost o judecată. Și aici e diferența care trebuie să facem noi. Când Dumnezeu ne lasă pe noi să suferim, e pentru disciplinare. Când Dumnezeu lasă să sufere pe cel nemântuit, e pentru judecată. Și dacă le amestecăm pe ăștia două și uităm că suntem copii care Dumnezeu ne disciplinează, dacă suntem mai lui, dă cu minus întotdeauna. Poate ne-am întrebat, dar cum i-a binecuvântat Dumnezeu pe israeliți? Că spuneam că pe Esau nu i-a promis niciodată restaurare, dar lui Israel i-a promis restaurare. Cum? Vă uitați aminte? Au fost luați pur și simplu din țară și au fost strămutați într-o împărăție departe. Ce se cu ei? Au rămas, le-a rămas identitatea. Dumnezeu i-a păstrat într-o țară străină. Vă uitați aminte de exemplu Daniel, acelor trei tineri? Nu și-au pierdut identitatea. Cine a făcut lucrul ăsta? Dumnezeu. Este singurul popor din istoria omenirii care nu și-a pierdut identitatea, indiferent cât a fost de luat. Și apropo, a fost strămutat nu numai o singură dată. Și nu numai 70 de ani, apropo. Că după Hristos, după anul 70, când au fost împrăștiați în toate popoarele, au stat până în coace. Apoi, de exemplu, Dumnezeu l-a mânat pe împăratul Cir, un păgân, să dea un decret prin care evreii trebuiau să se întoarcă înapoi în țara lor și să-și construiască templu. Să folosești tu un împărat făgân, Dumnezeu i-a mișcat inima și a dat un decret, edictul lui Cir, în care toți evreii trebuiau să întoarcă înapoi acasă, deși s-au întors foarte puțin, doar 2% din ei. Și au reconstruit templu. Când s-au întors acasă, le-a dat lideri, oameni potriviți, care să îi ajute în restaurarea lor. Marele preot Iosua, conducătorul Zorobabel, dregătorul Neemia, ăștia sunt toate cărți din Scriptură. Dumnezeu i-a binecuvântat. Le-a dat și îndrumare profetică. Le-a dat profeți ca Hagai, Zaharia și Maleahi, apropo. Deci spre sfârșit, deși erau încăpățânați, tot nu i-a lăsat. Au mai rămas o rămășiță. Dar lăsați ce spune aici? În verset spune acolo, pentru că așa vorbește Domnul oștirilor. Cuvântul oștiri de aici înseamnă a face război. Vine la un cuvânt care înseamnă a face război. Este vorba despre Dumnezeu care spune să războiește cu aceia care îți vin împotrivă. Și asta a fost promisiunea făcută lui Israel. Acum să ne întrebăm. Vedem noi promisiunile lui Dumnezeu din viața noastră? Și binecuvântările pe care le-a făcut din viața noastră? Vedem noi pașii? Cum Dumnezeu a intervenit în viața noastră? Pentru că aici este răspunsul la întrebarea sau contra întrebării, cum ne-ai iubit? Putem să spunem și aici că uităm dragostea lui Dumnezeu și ajungem să ne întrebăm, să îndoim de dragostea lui Dumnezeu, cum ne-ai iubit în momentul când uităm binecuvântările pe care Dumnezeu ne-a dat. Spuneam că niciunul dintre noi nu merită nimic. Deci când ne întoarce și ne uităm la noi, ce am? Mamă, cât de binecuvântat sunt. Pentru că nimic din ceea ce am nu merit. Cât de binecuvântat sunt. O întrebare foarte importantă. Și fiți atent la întrebarea asta, pentru că am considerat că este o întrebare de substrat, să zicem așa. Care sunt lucrurile pe care Dumnezeu nu le dă, dar pe care noi le considerăm că le merităm? La ora actuală, care sunt lucrurile pe care Dumnezeu nu ni le dă, dar pe care noi considerăm că ne le merităm? Pentru că atitudinea asta care vorbeam la Esau, pe de-o parte, și la Iacov, la izraeliți aici, cum ne-a iubit, este o atitudine nepotrivită, care ne orbește. Când ajungi să te îndoiești dragostea lui Dumnezeu, nu rămâi pur și simplu la fel. Pe măsură ce trece timpul, orbim. De fapt, ceea ce spunem este: Doamne, Tu nu mi-ești de ajuns. Sau: Doamne, Tu nu mă iubești. Să ne mai întrebăm încă o dată: fără Iisus, unde am fi astăzi? Sau ce am fi? Sau cum am fi? Ce am face? Fără Iisus, ce fel de familie am avea? Fără Iisus, ce fel de familie o să ne facem? Fără Iisus, ce am lăsat în urmă? Vedeți, șansa pe care, vedeți, Dumnezeu a dat-o poporului Israel și i-aduce aminte pe Manahe, este o șansă nouă, un început nou. Bun, ai fost disciplinat, așa parte. Acum îți dau o altă șansă. Fiecare dintre noi decidem. A patra dovadă a dragostei în Dumnezeu este legată de versetul ăsta 5, unde spune: veți vedea lucrul acesta cu ochii voștri și veți zice: mare este Domnul, și până și dincolo de hotarul lui Israel. Despre ce e vorba aici? Dragostea lui Dumnezeu se manifestă prin faptul că, deși nu ne face cum am meritat, ne dă șansă, ne îndeamnă să ne întoarcem la El, să ne dăruim din nou Lui, practic ne arată că unul din privilegiile noastre este să fim martori ai Lui. Uitați, vei spune: mare este Domnul, până și dincolo de hotarul lui Israel. Din vechime, auzite, din domnia lui Daniel, lui David și a lui Solomon, Israelul a ajuns să fie o priveliște extraordinară pentru toate celelalte popoare. Spune: conducători din alte țări veneau la Ierusalim ca să vadă Dumnezeu ăsta extraordinar. Și asta a fost planul lui Dumnezeu întotdeauna, ca prin Israel să se descopere celelalte popoare. Ce credeți că Dumnezeu are ca plan cu noi? Nu numai să ne bucurăm de dragostea lui Dumnezeu ca și copii ai Lui, să nu zicem cum m-a iubit, dar prin noi și alți oameni să vadă măreția lui Dumnezeu. Dincolo de Israel este dincolo de noi, dincolo de biserică, și alți oameni să poată să vină. Am rog, în poporul s-a îndepărtat de Dumnezeu, a ajuns să o privelește, sigur, de asemenea, dar nu una potrivită. Și profeții au tot vorbit, mai ales Ieremia. Plângea și spunea: o, Ierusalime, ce ai ajuns tu de bajocuri al lumii întregi? Planul lui Dumnezeu era că, în momentul de față, Dumnezeu vrea să-i restaureze, să se folosească din nou de ei, să-și arate gloria și, practic, să-și ducă planul de mântuire a întregii oameni, a întregii omeniri. Ideea este ce anume în viața noastră încă ne ține și ne face să spunem, cu alte cuvinte: dar cum ne-ai iubit? Vezi, oportunitățile în care suntem, fie că ne plac sau nu ne plac, sunt oportunități. Situațiile noastre sunt oportunități pentru ca Dumnezeu să arate gloria. Dar ce vom zice? Am putea să ne întrebăm împreună cu Maleahe aici: aveau ei, izraeliții, să fie credincioși în Dumnezeu data asta? Aveau? Sau să ne întrebăm noi: suntem noi la ora actuală credincioși în Dumnezeu? O altă întrebare: au înțeles ei până la urmă dragostea lui Dumnezeu când spune: v-am iubit? Dumnezeu le-a dat aici, le-a duce aminte, invita să se ducă aminte, să uite în trecut, să vadă cât de mult Dumnezeu a iubit, cum i-a iubit, ce binecuvântări le-a dat, cum s-a îngrijit de ei și ce mare plan avea cu ei. Au învățat ei oare disciplinarea lui Dumnezeu din Babilon? Au învățat ceva din 70 de ani de robie? Și am putea să ne întrebăm și noi: noi am învățat din disciplina lui Dumnezeu? Am observat că, din păcate, una din șansele noastre atunci când se ne disciplinează Dumnezeu este să ne pietrim inima și să ne amărâm. Și zice: cum a iubit Dumnezeu pe mine? Din păcate am văzut creștini care fac lucrul ăsta. Nu mai... Sunt ca într-un într-o groapă din care nu pot ieși, pentru că mereu se uită la ce nu trebuie și nu la Dumnezeu, la dragostea Lui. Vedeți, ca și izraeliții, să ne întrebăm dacă înțelegem noi oportunitățile care ne dă Dumnezeu astăzi. Oriunde am fi noi, în situația în care suntem, Dumnezeu ne dă oportunități pentru a-L glorifica pe El, pentru a arăta pe El. Mesajul de astăzi se numea Când ajungi să te îndoiești, când te îndoiești de dragostea lui Dumnezeu. Fie ca noi să luăm situația aceasta în dreptul nostru și să putem să răsfoim nu neapărat înapoi în Scriptură, dar înainte, pentru că după Maleachi vine Mesia. Să mergem în sensul în care Dumnezeu a vrut. El a vrea să-și continue planul. Nimic nu ar vrea să oprească planul. Și ce bine este să fii în planul lui Dumnezeu. Pentru că oricum Dumnezeu își va face planul. Cu tine sau fără tine. Dar ce bine este să alegi să te alături planului Dumnezeu. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău care mereu ne îndeamnă să ne uităm la Tine. Să ne ridicăm ochii de la noi, de la situații, circumstanțe, oameni. Și ajută-ne să facem lucrul acesta, să înțelegem că Maleahi este pentru noi, fiecare dintre noi, o șansă. O șansă de a privi la dragostea Ta. Și, Doamne, îți mulțumim că Tu ne-ai iubit și ne-ai binecuvântat și Te-ai îngrijit de noi, ne-ai păzit. Și scopul disciplinii Tale nu este ca noi să ne amărăm, ci ca să învățăm. Te rugăm să ne ajuți la aceasta și avem nevoie de ajutorul Tău și avem nevoie de putere de la Tine ca să beneficiem de șansa care ne dai, de oportunitatea care ne dai. Îți mulțumim că Tu ești refugiul nostru, Doamne. Mereu ești adăpostul nostru. În orice vreme, Doamne. Slăvit să fii Tu.